minister Blok. Zijn voorganger Wiebes beloofde dat de gaskraan over een jaar dicht zou gaan. Maar volgens Blok is een aantal grote afnemers daar nog niet aan toe. Het nieuwe kabinet moet vervuilende industrie gaan helpen met vergroenen, zoals het omschakelen naar waterstof en windenergie, vinden VVD en CDA. De uitstoot van CO2 moet omlaag, zeggen die partijen, en de last mag niet alleen bij de huishoudens liggen. Het openbaar vervoer krijgt in ieder geval tot september 2022 financiële steun van de overheid. Het kabinet trekt er 140 miljoen euro vooruit. Dat is een stuk minder dan de 1,5 miljard euro voor dit jaar, omdat er volgend jaar naar verwachting meer reizigers zijn. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt er ongeveer 10 minuten op onthoud. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 5 kilometer. Daar is de vertraging ruim een half uur. En dat komt omdat ze daar een vliegtuigje aan het bergen zijn dat daar vanmiddag in het weiland is geland. En daardoor is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Barbecue kies en mix, 4 voor 10 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van Superfans. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is De Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja. Dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mandjare van 25 juni. Live vanuit Mr. Kitchen. De kwartiermakers in de centrale markthallen in Amsterdam. Daar waar vroeger groenten, fruit, vlees en andere levensmiddelen van eigenaar wisselden. Hartstikke leuke plek. Binnenkort is die volop in actie. En wij zijn hier in een empathie comité. Want we gaan vandaag een speciale uitzending maken vanuit deze keuken. Eens in de zoveel tijd nodigen we namelijk iemand uit. Een speciale gast voor een diner. Een diner waarin we het leven, het werk en de gerechten van deze gast moeiteloos met elkaar verweven. En een diner wat wij als team Mandjare maken. En die gast is vandaag Robert Vuistje. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je op deze rustdag van het EK toch bij ons wil zijn. Ja. Je wilde eigenlijk zelf even met je benen omhoog gaan liggen natuurlijk, maar... Nou ja, als het geen rustdag was geweest, dan weet ik niet of ik had kunnen... Nee. Een gaatje had kunnen maken. Nee. Maar ik... Je had niks te doen, zeg maar gewoon. Nou, hartstikke fijn dat je er bent, want wij zijn als team Mandjare eigenlijk al heel erg lang fan van je werk. Dankjewel. Dus we vonden het tijd om jou te eten uit te nodigen. Je bent schrijver en journalist. In 2008 brak je door met je literaire debuut Alleen maar nette mensen. Een coming-of-age-roman waarin je je eigen jeugd als inspiratiebron hebt genomen. Die van een Joodse jongen in het keurige Amsterdam-Zuid, Oud-Zuid. En een boek dat de gemoederen ook behoorlijk heeft verhit. Niet meteen bij, toen het verscheen, maar een jaar daarna begon het eigenlijk te donderen en te bliksemen. Het was een verhitte discussie, want de hoofdpersoon gaat op zoek naar een zwarte vriendin, komt terecht in de Bijlmer en beschrijft op hilarische wijze de multiculturele samenleving. Dit boek werd later weer aanleiding tot een indrukwekkende interviewserie in de Volkskrant. Ik heb hier de bundeling daarvan. Maar waar kom je echt vandaan? Het zijn 100 verhalen over de Nederlandse identiteit. Ja. Ik kan zeggen dat dat voor mij een soort handboek is. Oh. Nou, dankjewel. Ja, want ik vind het echt heel fijn om te lezen hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Want ik dacht altijd dat ik er heel veel van wist. Maar ik bleek er toch echt verdomd weinig van te weten. Ja. Van hoe de mens die niet in Nederland is geboren of die niet een 100% Nederlandse achtergrond heeft. Wat is een 100% Nederlandse achtergrond? Maar goed, hoe die zich hier staande houdt eigenlijk. Ja. Hè? Want daar gaat het over, toch? Ja, nou ja, de een is daar heel erg mee bezig en voelt zich... zeg maar, het ene uiterste is dat mensen die zich echt buitengesloten voelen. En het andere uiterste is mensen die het eigenlijk allemaal onzin vinden. En zeggen van, mijn ouders komen ergens anders vandaan, maar ik ben gewoon een Nederlander. Ja. En daartussenin zitten weer 100 verschillende gradaties van hoe mensen dat beleven. En al die gradaties die komen daar aan het woord. En uiteindelijk culmineert dat dan ook in een roman, want jouw werk heeft zich ook wel geëvolueerd. Want in de eerste instantie Alleen maar nette mensen is natuurlijk een zedenschets. Veel hilariteit, veel uitvergroting van karakters en van scènes. Ja. En uiteindelijk komen we terecht bij je laatste roman Salomons Oordeel. En daarin zit veel meer nuance, zou ik zo willen zeggen. Ja, de tijd is veranderd. En ik ben veranderd en iets ouder geworden. En ik heb meer over... dingen kunnen nadenken. Ja. En dus ik denk dat boek weer past bij deze tijd. Ja, nou, daar gaan we het zeker over hebben, over deze tijd. Want het is een machtig interessante tijd op dit onderwerp. Maar eerst even gewoon heel ordinair over eten. Wij gaan koken vanavond voor jou. Dat hebben we al gedaan. Mooi. Dus aan deze kant zit het zeg maar goed. Maar hoe zit het met jou? Ben jij een kok? Nee. Oké. Okay. Wel een eter, maar geen kok. Maar mijn vrouw kan heel goed koken en doet dat ook. En daarom doe jij het maar niet? Zij kan het beter dan ik. Dus dan heeft het weinig zin als ik... ik ga ook niet tegen haar zeggen... Ga een boek schrijven? Ja, precies. Ik hoor nu echt al dingen. Ik denk, als ik je naast de feministische meetlat ga leggen... dan je meteen al helemaal... Je komt hier niet boven die centimeter uit. Nou ja, wat koken betreft inderdaad niet. Maar zij kan het ook beter dan ik. Dus ja. Dan, maar je leert het ook nooit, hè, als je het niet doet. Nee, dat klopt. Maar ik kan wel... Niet, maar ik kan een aantal simpele dingen, maar niet... Ja, als zij het doet, is het toch beter. Ja, goed, je bent een betere eter dan een kok. Maar wat eet je dan heel graag? Wat is... Mijn lievelingsgerecht... Maar daar past niet echt een verhaal bij. Maar ik denk dat mijn lievelingsgerecht is pulpo a la gallega. Dat is inktvis. Inktvis. Maar dan niet, zeg maar, die calamaris die iedereen kent. Maar een iets... mijn ogen iets verfijndere vorm van inktvis. Ja, want wat is die saus waar je het dan over hebt? Want het is een bepaalde bereiding, hè? Ja. Ik weet niet of het echt een saus is, maar meer, zeg maar, gekruid. Ja. Ik ben denk ik in het algemeen wel een liefhebber van de Spaans... mediterrane-achtige keuken. Nou, is het toeval dat we hebben dus nu iets voor je gemaakt waar wel verhaal aan zit, maar wat niet per se heel Spaans is wat je vandaag krijgt. Klopt. Daarvoor hebben we natuurlijk onze hele ploeg aan het werk gezet. Francine Knorringa, de charmante assistente, en Janneke Kuiper, de jongste bediende van dit programma. Ze hebben hun schortje met die titel niet aan, maar ik kan je verzekeren dat ze alleen maar luisteren naar die titel. En we hebben 3 gerechten op de kaart staan. We beginnen zo meteen met een voorafje garnalencocktail. Ja. Maar dan à la Wienerborn, dus jaren 80, 70, 80. Ja. Daarover straks meer. We gaan naar een Tex-Mex gerecht. Ja. Francine heeft dat gemaakt. Francine, had jij ooit Tex-Mex gekookt? Nou, gekookt niet heel vaak, maar ik ging wel meteen terug toen ik me er even in ging verdiepen naar begin jaren 80. Heerlijk, een van die Amsterdamse restaurants, Roses Cantina, ja, de Reguliers Dwarsstraat. Bestaat niet meer, hè? Cocktails en dan inderdaad taco's en ja, dingen met bonen en met gesmolten kaas. En nou ja, dat ik hoor guacamole voor het eerst van jullie. Ja, ja. Nou, vrij liederlijk allemaal en heel en echt wel een van die eerste ja, lekkere restaurants waar je dan heel vaak terug wilde. Eigenlijk meer ook om de sfeer en ja, ja gewoon het lekkere. Lekkere, opzwepende eten. Robert knikt, ja, dus jij kent dit restaurant. Ja, ken ik. Ja, ja, een leuk uitbundig restaurant. Ja. We sluiten vanavond af met boterkoek. Mm-hmm. Dat weten, kunnen we ook alvast zeggen. En we kunnen daarbij vertellen dat Janneke, de jongste bediende... ronduit een hekel aan boter. Ja, ja, ja. Ja, dat is echt een. Dat ingrediënt, zeker in rauwe vorm, dat roept bij mij altijd een bepaalde walging op. Ja. Ik zeg altijd, ik ben psychisch lactose-intolerant. Ik heb het ook bij hele jonge kaas. Oh ja? En ook bij melk. Vooral dan, ja, eigenlijk alle soorten koeienmelk. Dus ja, daar zit een soort... En ik heb er al geprobeerd achter... Ik zit in de familie, dus het is wel iets overdraagbaars. Maar we zijn niet fysiek allergisch ervoor. Dus het zit toch... En hoeveel generaties? Want dan kunnen we daar misschien even op doorzagen. We zitten nu op 3 generaties dat dit het levend verschijnsel is. Jeetje, je zou toch in therapie gaan, hè, nou, als je dit hoort. Eigenlijk wel. Eigenlijk maar goed, jij wel, moest want boterkoek. Wat zit daarachter? Boterkoek. Ja, maar boterkoek, ik zou het dus nooit bestellen. Ik zou ook nooit denken, wat zal ik eens gaan maken? Boterkoek. Vanwege het woord al. Maar als er iets gedaan is met de boter, dan wordt het voor mij minder erg. Dus zeker als de boter boven een bepaalde temperatuur is verhit, dan verliest die dat ene vieze botersmaakje. Ja. Maar goed, het was wel een uitdaging. Want er stond ook in het recept dat boterkoek echt naar boter moet smaken. Klopt. Ja. Ja. En dat is dus, moeilijk, hè? Ja, dat is dan toch... Ja. Ik vind nu eigenlijk al wel dat je een lintje hebt verdiend. Ja. Los van even de kwaliteit van de boterkoek die we straks dan... Het is altijd een keiharde confrontatie met jezelf en alles wat je meetorst in het leven. Dit ja, programma. En daar gaat dit programma ook over. Dus daar gaan we het ook lekker over hebben. Luisteraars, u mag reageren. Hashtag Radio Mangiare is ons Twitteradres. U mag ook mailen mangiare@ntr.nl. Of natuurlijk reageren op de Radio 1-app. Die is razendsnel. U ziet ons hier zitten ook in beeld... Nou ja, het is wel duidelijk, ik met die bril op en die koptelefoon, dat ben ik. Maar die man op rechts van mij, of links voor de kijkers, dat is natuurlijk Robert Vuijsje. Hij is 13 jaar geleden gedebuteerd met Alleen maar nette mensen. Ik had het er al over, waarin die twee werelden, de keurige intellectuele Oud-Zuidwereld en de rommelige, levendige... Bijlmerwereld noem ik het maar even samenbracht. En van dat boek zijn inmiddels 35 drukken en 200.000 exemplaren verkocht. Robert, dat is niet alleen maar een bestseller, dat is een longseller. Ja. Dat gaat maar door de hele tijd, ja, toch? Nee, ik was wel... De vorige maand kwam dus die nieuwe druk uit. Dus ik vond het heel prettig om te horen dat het nog steeds blijft... Ik weet dat het... Zeg maar, het staat in de scholieren, volgens mij in de top 15 van zeg maar, boeken die kinderen op de middelbare school lezen. Maar die lezen het natuurlijk uit de bibliotheek. Dus die kopen het niet. Nee, maar dus, kennelijk zijn er wel mensen die het nog steeds kopen. Dus kwam er weer een nieuwe druk. Ja. Dus dat vond ik... Nou is de wereld in die afgelopen 13 jaar, zeg maar, vanaf jouw debuut tot nu, is gigantisch veranderd. Ook als het gaat om dit onderwerp, laten we zeggen, de multiculturele samenleving. Ja. Of eigenlijk het gebrek misschien zelfs wel aan multicultureel samenleven. Wat is de belangrijkste verandering die wat jou betreft heeft plaatsgenomen in die 13 jaar? Ik denk dat de belangrijkste verandering dat zeg maar, de meerderheid van Nederland... dus zeg maar, de gemiddelde autochtone Nederlander... dat die zeg maar, 13 jaar geleden was een flink deel daarvan... kon nog zeggen van, oh, ik hoor hier nooit iets over... of mensen die zich niet thuis voelen in Nederland, of ja, wat, dat bestaat niet. Of... Nee, discriminatie, nooit van gehoord, racisme, wat is dat? En dat het, zeg maar, dat nou ja, iedereen, in, zeg maar, iedere inwoner van Nederland weet nu... dat er nou ja, in ieder geval een gesprek over bestaat... en dat niet iedere Nederlander op dezelfde manier naar dit land kijkt. Ja. Dus dat is al nou ja, een vorm van progressie, dat het... dat niet meer zeg maar, een flink deel van het land zegt van dit is voor mij abracadabra. Ja, ik zie aan de manier waarop je het vertelt, en dat hoor ik ook, dat je dat een positieve ontwikkeling vindt. Ja, en ik denk dat de verandering van, ik denk dat een soort model daarvoor de verandering van Zwarte Piet is. Dat toen dat begon, dat een heel groot deel van Nederland zei van wat is dat voor onzin? Wat kan ons dat nou schelen? Ja, en dat nu best inclusief de minister-president een flink deel van Nederland is gaan inzien dat dat niet echt meer van deze tijd is. Nee. Is dat eigenlijk een evolutie die jij zelf intern, dus zelf als mens ook hebt, zo doorgemaakt? Of was die al volbracht voordat je dit boek schreef? Net toen dit boek verscheen, was dus 5 jaar voordat het nationale gesprek over Zwarte Piet begon. Ja. En ik had in die tijd ook nog nooit, ik keek naar Zwarte Piet als een cartoonfiguur. Dus pas toen mijn eigen vrouw tegen me zei van dat ze het heel, heel onprettig vond, toen keek ik pas met haar ogen ernaar. En en zag ik dat het hoe zij dat beleefde. Want ik had er zelf nooit op die manier naar gekeken. Nee. Dus jij loopt gelijk op. Kun je dan zeggen dat je gelijk oploopt met de maatschappelijke ontwikkeling? Ik heb toen zij dus dat tegen mij zei, heb ik voor de Volkskrant daar een stuk over geschreven. En toen liep ik wel, ik denk wel een jaartje of twee voor de troepen uit. Want ik kan me nog herinneren, een week nadat ik dat geschreven heb, stond ik op het schoolplein. En toen kwam er een vader, een van de andere vaders van de andere kinderen, met wie ik altijd een heel prettig contact had. Dus ik stond daar op het schoolplein. En die liep toen langs me. En die schreeuwde zo tegen mij, hoe durf je hier nog op het schoolplein te komen? Oh, echt waar? Ik voelde zich echt enorm aangevallen. Omdat je aan zijn traditie kwam. Ja. Dus ik, in die zin denk ik dat ik iets voor de troepen, van de gemiddelde Nederlander uitliep. En dat was wellicht omdat dit onderwerp al je speciale interesse had. En omdat jij in een zeer gemengd gezin leeft. Ja. Jouw gezin, niet alledaags 100% Nederlands. In qua achtergrond dan. Ja. Ik zit nu al heel moeilijk te formuleren. Daaruit blijkt al dat ik, ik zelf ook al echt een sukkel ben. Van onze jongste zoon, van zijn 4 grootouders, is er eentje in Nederland geboren. En de andere niet. Dus haar ouders komen allebei uit Suriname. En mijn moeder komt uit Amerika. En mijn vader is een Nederlandse Jood. Ja. Dus dat is de samenstelling van het hele gebeuren. Ja, dat is de achtergrond. Want je hebt een inleiding geschreven bij die bundel verhalen die heel erg gaan over die Nederlandse identiteit. En hoe dat is en hoe dat voelt. En dat gaat altijd over die ene vraag, maar waar kom je echt vandaan? Ja. Dat gaan we zo met jou behandelen, waar je echt vandaan komt. Je hebt er al een voorschot op genomen. Maar jij schrijft daarin in die inleiding, vanaf de extreemrechtse zijde bezien ben ik een naïeve sukkel en een allochtone knuffelaar. En de extreem linkerkant vraagt zich af waarom een geprivilegeerde witte man als ik mensen van kleur mag ondervragen over een onderwerp waar ik niets van af kan weten. Ja. En in between, dus tussen deze twee uitersten, moet jij laveren. Hoe is dat eigenlijk? Meestal prettig, maar die twee uitersten zijn allebei in mijn ogen best agressief soms. Ja. Dus het is niet altijd even prettig om daar. Dat zal voor meer mensen gelden die zich op een bepaalde manier uitspreken. Om al die reacties te ontvangen. Op de meeste dagen ben ik gewoon aan het doen wat ik wil en heb ik daar niet last van. Maar het is op dat moment zelf niet altijd even prettig. Want wat gebeurt er als je daar zo hard op aangevallen wordt? Hè? Zo herinner ik me bijvoorbeeld dat jij echt nog wel behoorlijk werd aangepakt. Een jaar eigenlijk na het verschijnen van Alleen maar nette mensen. Ja, klopt. Op het feit dat de hoofdpersoon heel erg graag een zwarte vriendin wil met hele grote dikke billen. Ja. En dat stereotype van een zwarte vrouw, dat kwam jou behoorlijk duur te staan. Sunny Bergman heeft zich daar onder andere mee bemoeid. Klopt. Zijn dat dan ook dagen of nachten dat je wakker ligt? Hoe werkt dat? Ik weet niet of ik echt... Ja, er is één bijeenkomst geweest toen in Pakhuis de Zwijger hier in Amsterdam. Waar ik tegen een zaal van, nou ja, ik denk een stuk of 300 mensen... die waarvan een flink deel behoorlijk boos was. En toen, in de dagen daarna, heb ik daar volgens mij nog wel eens van gedroomd. Van dat was denk ik het meest heftige wat ik heb meegemaakt. Maar dat was ook, ja, ik denk een van de allereerste keren dat ik, zeg maar, publiekelijk sprak. Dus dat was helemaal in het begin. Dus aan de andere kant is dat... zeg maar, daarna... Alles wat daarna kwam, was minder heftig. Ja. Dus mensen die wel eens... Ik hoor wel eens, zeg maar, collega-romanschrijvers... die zeggen van, ja, die recensie, die, daar heb ik van wakker gelegen. Maar zeg maar, ja, daarvan, iemand die een boek slecht recenseert... staat niet in verhouding tot een hele zaal vol mensen die... Die wil vallen. Ja. Dus het, in die zin was het, kijk ik er nu op terug als een, nou ja, een goede, zeg maar, ontgroening. En dat alles wat daarna kwam, was minder heftig. Maar je bent eigenlijk ook door de jaren heen eigenlijk meer naar die mensen toegegroeid, zou je bijna kunnen zeggen. Want als je... het staat hier echt blauw van de rook, ja, geloof ik. Ja. Het is echt zo erg dat... Ja. We zitten hier nu allemaal hoestend. Serieus, het staat hier helemaal blauw. Ja. In hun beleving ben ik naar ze toegegroeid. Maar dat is maar in mijn beleving... was alleen maar net de mensen, had al dezelfde ondertoon en dezelfde gedachten erachter. Alleen interpreteerde zij dat anders dan ik het bedoelde. Ja. Dus zeg maar, in mijn beleving ben ik niet veranderd, maar paste meer in hun straatje wat ik daarna schreef. Ja, want jij schrijft ook dat hele debat rond racisme, noem ik het nu maar. Dat is alleen maar gelaagder, diffuser en ongemakkelijker geworden. Ja, klopt. En wat bedoel je dan precies? Dat een deel van Nederland voelt alsof iets van ze wordt afgenomen. Dus enerzijds gekleurde Nederlander is zich meer gaan uitspreken. En dat zijn een soort communicerende vaten, waardoor een deel van de autochtone Nederlanders echt het idee hebben van jullie... Wij woonden hier al en nu zijn jullie erbij gekomen en gaan ons de les lezen over hoe wij hier in ons land moeten leven. Terwijl jullie geen recht van spreken hebben. En die voelen echt van jullie ontnemen ons iets. En dat zorgt voor... kan voor een clash zorgen. Ja. En dat is wat ik bedoelde met dat het ongemakkelijker en diffuser geworden is. Ja, nou ging het over die vraag van waar kom je echt vandaan? Ja. Je hebt op je 50ste met veel plezier een DNA-test gedaan. Ja. En daar bleek uit dat jij 0% Nederlander bent. Ja, ja. En daar, je nu ook weer, glans je van trots. Ja. En toen heb je er een heel groot stuk over in de krant gezet. Van, ja, oh, jongens, hè. Hoezo? Waarom stemt dat jou zo vrolijk eigenlijk? Nou ja, ik vond het grappig ten opzichte van mensen die zeggen van... jij bent gewoon een witte Nederlandse man, dus je weet er helemaal niks van af. Ja, precies. Alleen al daarvan vond ik het grappig om te zeggen... Nee, want laten we even duidelijk zeggen, je bent dus helemaal geen witte man. In mijn optiek is... Nou ja, ik denk als je kijkt naar de recente Nederlandse geschiedenis... is Joods iets anders dan wit. Ja. Want anders was de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog denk ik anders verlopen als Joden gewoon reguliere witte Europeanen waren. Ja, ja. Dus in die zin vind ik het, denk ik dat iedere Jood in Nederland, als mensen tegen ze zeggen van je bent gewoon wit, waar heb je het over? Dan denken zij allemaal, als dat zo was, dan had ik mijn familie nog gehad. En... Maar jij wist altijd al dat je Joods was. Je moeder is Joods, je vader is Joods, dat wist je. Je wist dat je moeder een Poolse achtergrond heeft. Ja. Je wist dat je moeder haar familie vervolgd is. Ja. Dus je kende die geschiedenis van antisemitisme en racisme dus. Ja. Die kende je eigenlijk tot op de bodem, zou ik willen zeggen. Jawel. Maar nu had je eigenlijk gelijk gehad. Een bevestiging dat het in theorie zou nog Dat is dan nog een percentage, hè, dat Nederland. Ja, of een... Amersfoort Zuid of zo, dat ja, er nog in zat. Dus het, ja, ik vond het een prettige bevestiging. Ja. En was, ik ben dus 77% Joods. Dus dat betekent dat zeg maar, de vader van mijn... of de moeder van mijn vader, die autochtoon Nederlands is... is dus ook nog voor minstens 2% Joods. Want anders kom je niet boven die 75% uit. Juist. Dus, ook ja, dat stemt heel veel. Want dat is natuurlijk precies die diffuse achtergrond... waar je zelf vandaan komt. Heeft die jou dan ook voor eens en voor altijd... met dat onderwerp afkomst verbonden? Want dit is je onderwerp. Ja. Ja, maar voor een groot deel ja, is dat waar ik over schrijf. Ja, en dat... Ik denk dat je eigenlijk daarover schrijft. Ja. Nou ja, mijn moeder is niet, is niet Nederlands. Dus we werden ook als kind, zeg maar, werd er bij haar thuis waar wij woonden... geen Nederlands, zij sprak Engels tegen ons. Dus dan, en er was ook nog de... Ja, de ingewikkelde geschiedenis van haar familie. Dus als kind kreeg ik al ja, een soort beeld van... Ja, wij zijn... mijn familie heeft steeds van land naar land moeten vluchten. Ja. En dat is toch een ander soort zelfbeeld dat je daarvan krijgt... dan iemand van wie de familie al eeuwenlang gewoon in een land woont... en, dan, en gewoon uit dat land komt. Ja, ja. Bij die familie, zowel je vader als moeder... daar hoorden kleine, licht pretentieuze dinerpartijtjes bij. Ja. In Amsterdam Oud-Zuid. Beetje chic, beetje intellectueel. Ja, dat was de... Zeg maar, mijn ouders zijn gescheiden. Dus de nieuwe... Ze zijn al, ik geloof al 35 jaar samen. Maar, ja. Zeg maar, de nieuwe vrouw. Van mijn vader. Ja. Die kan ook heel goed koken. Dus en mijn moeder is daar minder geïnteresseerd in. Ja. Dus wat in Alleen maar net de mensen wordt beschreven... is een beetje wat dus in het gezin bij mijn vader thuis... Hoe daar soms werd gegeten. Ja, en dat we hebben je voor ons staan. Ik heb geprobeerd, want je bent uit 1970... dus ja. Van had ik uitgerekend dat jij in de tijd van Wina Born... ook wel, die heb jij gekend. Niet persoonlijk misschien, maar wel als culinair schrijfster. Ja. En daar hoort deze garnalencocktail bij. Ja. Die is helemaal zoals een garnalencocktail in de jaren 70 eruit zag. Met Hollandse garnaaltjes? Hollandse garnaaltjes, zeker. En natuurlijk zo'n schijfje citroen. Ja. Een slablad, Hollandse sla. En een sausje met daarin... Er zit een beetje room in. Er zit tomatenketchup in, want er moest altijd een cocktailsausachtige kleur. Ja. Ik heb de mayonaise wel zelf gemaakt. Ik denk dat ze dat misschien ook niet altijd deden. Die mensen toen. Om even iets zeggen over die cocktailsaus. Ja. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Nou, dat is zo lekker. Heel erg lekker. Heel licht. Geen whisky of drank of zo erin? Jawel, zeker. Nolly Prat zit erin. Oh ja. Ja, ja, ja. Dat wat gekke drankje wat alleen maar voor dit soort gerechten... Er staat altijd een fles en als je dan helemaal niks meer in huis hebt... dan lurk je die fles gewoon leeg. Maar, ja. Dan zit behoorlijk hoog alcoholpercentage. Maar het is een anijsachtig sterke drankje... waar je toch een paar flinke eetlepels er doorheen kwakt... En de garnalencocktail die heeft dat ook, als het goed is. Doet dit een beetje denken aan die... Ja, zeker. Ja. Aan je bonusmoeder. Ja, bonusmoeder. Zo heet dat tegenwoordig, ja, zo heet dat tegenwoordig, ja. Ik geloof niet dat... Mensen hebben het ook steeds over bonuskinderen. Ja, ja. Ik denk niet dat, zeg maar, van die kinderen van gescheiden ouders... Ik denk niet dat er ooit een kind van over hun nieuwe ouder zeggen... oh, dat is mijn bonusmoeder. Nee. Die zien het gewoon als... Ja, waarom zijn mijn ouders, niet bij elkaar? Voor een stiefmoeder. Ja, een stiefloeder. Stiefloeder, precies. Ja. Niet dat het bij mij... Maar stiefheks, wordt ook wel eens gezegd. Bij mij was het niet zo. Maar ik vind altijd de term bonusouder... Ja. Dat de kinderen is bedoeld om het allemaal wat leuker te laten klinken... Ja. Maar uiteindelijk wordt het woord bonus dan gewoon negatief. Ik moet dus doorzagen zometeen naar... Nee. Over de pijn van de scheiding. Nee. Vind je het lekker, dit? Ja. Dit doet denken aan... Dus we staan nu in cocktailjurkjes op de parketvloer in Oud-Zuid. Maar dit is wel een hele goede uitvoering. Zeker. Want met wat meer pech had je zo'n hele dikke klodder. Ja. Met 3 garnalen en ananas of zo. Ja, hij gaat ook meteen knoeien ervan. Ja. Nou, ik heb hem wel geprobeerd zo, ja, zo chic en lekker mogelijk te maken. Heerlijk maar, is die. Ja. Eerlijk gezegd hou ik heel erg van het eten uit de jaren 70 en 80. Ja. Ja, mits geen ananas of zo erdoorheen. Nou ja, gebakken ananas met kaas. Dat is wel heel lekker. Persik. Ja, ja. Oh ja, NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Duitse stad Würzburg zijn 3 mensen gedood door een man met een mes. 6 mensen raakten gewond. Op beelden op sociale media is te zien hoe een agent en omstanders hem proberen te overmeesteren. Hij zou uiteindelijk door de politie zijn neergeschoten. De politie wil alleen kwijt dat er een verdachte is aangehouden en dat er geen gevaar meer is. De achtergrond van de steekpartij in Würzburg is nog onbekend. Met de Corona-check-app zijn in 1 dag 1 miljoen vaccinatiebewijzen uitgegeven, meldt het ministerie van VWS. Vlak nadat het mogelijk werd om een bewijs te downloaden, probeerden per minuut ruim 500.000 mensen hun gegevens op te halen. Inmiddels is het minder druk. Zo'n 300.000 mensen die met Janssen zijn gevaccineerd konden enige tijd geen bewijs downloaden. Dat probleem zou inmiddels zijn verholpen. De computerstoring bij testen voor toegang is mogelijk veroorzaakt door een hack. Dat zegt Stichting Open Nederland, die het testen organiseert. Eerder werd gezegd dat het vermoedelijk een zogeheten DDoS-aanval was, waarbij computerservers worden overbelast. Maar volgens de organisatie hadden ze dat dan meteen geweten. Juist vandaag was het extra druk bij testen voor toegang, omdat vannacht discotheken en nachtclubs weer open mogen voor mensen met een negatieve coronatest. De gaswinning in Groningen stopt minder snel dan gedacht. Minister Wiebes beloofde om midden volgend jaar te stoppen met de gaswinning, met uitzondering van extreem koude winters. Nu zegt minister Blok, de opvolger van Wiebes, dat het nog 3 jaar langer duurt. Ook dan moet er jaarlijks nog ruim 1 miljard kubieke meter uit het Groningerveld komen. Voor grootverbruikers lukt het niet om sneller af te bouwen, schrijft Blok. En er is twijfel of België op tijd van het Groningse gas af kan. Dan het weer nog, vooral in het zuidwesten regen of motregen. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgenmiddag vooral in het oosten en zuiden kans op stevige buien. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is het tweede halfuur van het programma Mangiare. Vanavond hebben we in Mangiare het diner, het biografisch diner noemen we dat. Dan koken we met het hele team van Mangiare voor onze gast. Dat is vandaag Robert Vuistje, hij is schrijver en journalist. Alleen maar nette mensen schreef hij 200.000 exemplaren van verkocht. Maar dat was niet zijn enige boek. Hij heeft ook bijvoorbeeld Salomons Oordeel geschreven. Dat is zijn laatste roman. Daarin beschrijft hij eigenlijk toch wel ook wel min of meer dezelfde scène, maar vanuit een hele andere hoofdpersoon. Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Klopt. Hij heeft ook bijvoorbeeld al die mooie interviews gemaakt die we in de Volkskrant hebben kunnen lezen. En die zijn gebundeld in Maar waar kom jij echt vandaan? 100 verhalen over een Nederlandse identiteit. En dat zijn verhalen die ook veel stof hebben op doen waaien. Want heel veel mensen die wij allemaal kenden als bekende Nederlander, gewoon alleen maar als bekende Nederlander, die lieten dan zien wat hun was overkomen of waar ze mee geconfronteerd waren. Ook mensen die we nu bijvoorbeeld in de politiek kennen als Sylvana Simons. Mensen die altijd maar weer uit moesten leggen hoe het zit, of die alleen maar over muziek mochten praten, of alleen maar mochten praten over racisme als ze geïnterviewd werden. En dat heb je blootgelegd met die artikelen. Maar ook omdat er een verwantschap was. Of omdat jij een verwantschap voelde. Was dat een motief? Ja, nou ja, ik ben zelf ook natuurlijk geïnteresseerd in het onderwerp. En van kind af aan eigenlijk. Dus ik heb me ook vanaf kind. Je ziet vaak dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in hun eigen groepje. Maar ik heb vanaf dat ik heel jong was, me ook altijd afgevraagd. Nou, ik weet nu hoe het zit bij Joden, bij mijn eigen groepje. Maar ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in hoe zit het er bij al die anderen. Want al die gradaties en al die subtiele nuanceverschillen zullen bij andere bevolkingsgroepen ook plaatsvinden. Dus ik ben daar altijd heel erg geïnteresseerd in geweest. Waarbij het opvalt dat een thema wat zich toch aan ons opdringt de laatste jaren is eigenlijk het oprukkend antisemitisme. Dat moet jou aan het hart gaan. Ja. Als we het over jouw groepje hebben. Ja. Maar dat gaat mij ook aan het hart. terwijl ik geen onderdeel uitmaak van dat groepje. Oh. Tegelijkertijd zie je ook met Black Lives Matter enzovoort dat de strijd tegen racisme volop gaande is en in ontwikkeling is. Hoe ervaar jij dat? Dat antisemitisme toch... Ja, ik heb het idee dat dat helemaal niet meegenomen wordt in die racisme-discussie. Ja, dat is pijnlijk. Dus ik ben... Ik en ik denk veel andere Joden in Nederland zijn blij dat nu... eindelijk in Nederland over dit soort onderwerpen echt landelijk gesproken wordt. Want dat was kort na de Tweede Wereldoorlog was dat wel anders. Maar dan is het pijnlijk dat je zou denken dat wanneer er politieke partijen of echt activistische bewegingen die echt zich inzetten tegen racisme, dan zou je denken dat het grootste racistische incident wat zich in Nederland behoorlijk recent heeft voorgedaan, de Tweede Wereldoorlog, waarbij echt een groep apart werd gezet van de rest, ja, en voor driekwart is uitgemoord. Dat is echt een racistische volkerenmoord geweest. Met volledige medewerking van de hele Nederlandse infrastructuur. Dan zou je denken dat als mensen zich zo bezig zijn met racisme in Nederland, dat ze dit zouden gebruiken als voorbeeld van... kijk wat er hier in Nederland gebeurd is met één bevolkingsgroep. Waarom is dat? Waarom? Dat maakt dus geen enkele deel uit van... Maar hoe komt dat? Daar heb je over nagedacht of niet? Ik vrees dat waar, zoals in veel groepen antisemitisme zich voordoet, dat ook bij deze antiracisten, van wie je zou denken dat ze tegen iedere vorm van racisme zijn, dat ook bij hun antisemitisme... Maar daarmee zeg je dus eigenlijk antiracisten zijn... Daar zitten. Nou ja, het is natuurlijk. Zijn deels, desondanks, zijn toch deels antisemitisch. Ja, maar je kunt moeilijk. Er zijn heel veel mensen tegen racisme, dus je kunt moeilijk zeggen. Alle antiracisten zijn. Nee, allemaal, dat begrijp ik. Ik heb zelf ook in. Ik heb natuurlijk met heel veel discussies en andere gesprekken gehad. Gemerkt dat. Er is ook een soort. Aandacht om. Of een strijd om de aandacht. Ja, want ik proef ook wel een beetje in die strijd. En nu wij. Ja. Hè? Of en nu ik. Oftewel, veel, de Joden die zijn nu wel afdoende behandeld. Die staan in de geschiedenisboeken. En 4 mei heeft een soort landelijk karakter. Maar de afschaffing van het koloniale regimes en ook waar we zelf nogal aan meegedaan hebben, bijvoorbeeld als Nederland. Dat heeft. Dat is heel 1 juli heeft een minder nationaal karakter. Ja. Maar ik vind het dus een rare gedachtegang om dan te gaan wijzen van maar 4 mei wel en 1 juli niet. Ja. Ik zal niet. Of ik denk dat Joden in het algemeen zullen niet zeggen van 1 juli mag niet groter worden dan 4 mei. Ik zou willen dat ze allebei eenzelfde soort vorm van aandacht kregen. Ja. Zo onschuldig is deze ontwikkeling niet. Hè? Want je zou, als ik het nu even chargeer of wat bot uitdruk, zou je kunnen zeggen, de Zwarte Piet is afgeschaft. Grotendeels afgeschaft. Dat is een kwestie van tijd, zullen we zeggen. Maar dat kan niet meer lang duren. En dan wandelt er en passant wel een antisemiet de Tweede Kamer binnen. Ja, een hele partij met... ze hadden eerst 8 zetels, maar... En bij de PVV heb ik ook altijd gedacht van... die zeggen dat ze alleen tegen moslims zijn, maar... Iemand die zich zo gruwelijk uitdrukt, ook over één bevolkingsgroep, die zullen niet, en die zeggen dan, wij zijn pro-Israël. Maar het is niet alsof die dan, dat heb ik vanaf het begin niet vertrouwd. Mm-hmm. En nu zijn er meerdere partijen die, die behoorlijk openlijk... Maar wat brengt dit jou? Heb jij dan ook het idee dat je meer moet inzetten voor het beschermen van dat wat je noemt jouw groepje? Ik schrijf er... wat mijn bijdrage is wat ik erover schrijf. Dat is hoe ik het zie. Maar dat schrijven is ook... moet in mijn ogen ook in de eerste plaats entertainment zijn. Dus dat het gewoon leuk is om te lezen. Mm-hmm. Maar er zit wel een... ja, vaak een soort gedachte achter. En dat zie ik als mijn, als mijn bijdrage hiervoor. Ja. Ja. Maar de eerste, zeg maar, als ik bij alles wat ik schrijf denk, zeg maar, is de eerste focus. Mensen moeten het interessant en spannend en leuk vinden om te lezen. En niet zeg maar, die soort activistische gedachte is niet het eerste waar ik aan denk. Nee, is niet dominant. Het moet vermakelijk zijn. Het moet goed geschreven zijn. Ja. Het gaat om fictie. Ja. Maar het moet wel fictie zijn die met zijn poten in de klei staat. Over hoe we nu in Nederland met elkaar samenleven. Ja. En is dat zorgelijk eigenlijk, hoe we samenleven? er zijn dus, wat ik eerder in het gesprek zei, zijn er dingen die positief zich ontwikkelen. En aan de andere kant, bijvoorbeeld de laatste uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is niet om vrolijk van te worden. Nee. En dat betekent dat er best een groot deel van Nederland stemt op partijen die je gewoon legitiem racistisch kunt noemen. Jij hebt een tijd in Memphis gewoond, tijdens je studie. Toen heb je Amerikanistiek gestudeerd. Toen zat je daar. En dat was voor jou een hele belangrijke periode. Ja. Interessant daarin is dat Memphis, behalve dus de bakermat van de meest fantastische soulzangers van de hele wereld, namelijk Al Green bijvoorbeeld, om als iemand te noemen. Ja. Ik noem nou meteen ook de beste, denk ik. Rufus Thomas en Peoples. Ga zo maar door. Ja. Maar is het ook 75% van de bevolking van Memphis is zwart. Ja. Jij zat daartussen. Ja. Waarom is dat voor jou zo'n belangrijke tijd geweest? Ten eerste omdat ik was toen student. En ik had, net zoals de meeste mensen in Amsterdam, mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Nog nooit iemand anders gezien. Ik was wel natuurlijk op vakantie geweest en naar mijn familie in een ander land geweest. Maar pas later, op latere leeftijd, besefte ik dat de meeste mensen, zeg maar, die maken een soort stap. En die gaan verhuizen of die gaan studeren en dan gaan ze ergens anders wonen. En de Amsterdammers die doen dat natuurlijk niet. Nee. Dus het zijn in zekere zin, het blijft een soort provinciale. Een beetje narrow-minded zijn ze vaak. Dus dit was voor mij de eerste keer dat ik gewoon ergens heen ging waar ik niemand kende en waar alles anders was. Dus dat was al heel belangrijk. En ik was tot die tijd nu was het behoorlijk verlegen. Dus het was ook de eerste keer dat ik dacht van ik kom hier en ik kan. Ja, als ik geen contact leg, dan zit ik hier een jaar lang in mijn eentje op een kamertje. Dus ik werd gedwongen om naar buiten te gaan. En toen in die tijd, en waarschijnlijk nu nog steeds, was de universiteit waar ik studeerde, de UvA, vrijwel geheel wit. Ja. En in een stad die voor het grootste deel zwart is, was de universiteit, was dat natuurlijk ook. Ja. Dus pas toen ik daar kwam, toen besefte ik, zij studeren natuurlijk ook. Want dat in Nederland was dat in die tijd, zag ik dat niet om me heen. En wat deed dat met jou? Ik had altijd al een interesse. Mijn oma in New York woonde in de Bronx. In een buurt die toen zij daar kwam wonen, Joods was. En wat je in Amerika vaak ziet, is dat er, zeg maar, als er eenmaal zwarte bewoners komen, dan vluchten alle, de white flight, dan andere bewoners die kopen hun huis. En mijn oma had ongeveer als enige had dat niet gedaan. Dus als kind gingen wij daar, vrijwel iedere vakantie gingen we daarheen. En dat was dus ook een zwarte buurt. Dus ik vond dat interessant, spannend. Alleen in Amsterdam was dat gescheiden kringen. In de Oud-Zuid was dat niet zo. Nee. En in Memphis was dat de eerste keer dat ik dat overal om me heen. Dat waren mijn studiegenoten, vrienden, vriendinnen. Dus dat was. Was er eye-opener of zo? Toen ik na een jaar, in die tijd, halverwege de jaren 90, was, er was wel internet, maar ik gebruikte dat niet. Dus ik was een jaar lang eigenlijk volledig afgesloten van mijn oude leven in Nederland. Dus ik weet nog dat ik na een jaar terug moest. En dat ik in het vliegtuig zat te huilen. Dat ik weer weg moest. Omdat ik het daar eigenlijk leuker vond. Alleen moest ik mijn studie in Nederland nog afmaken. Jij at daar gerechten. Francine gaat daar zoiets over zeggen. Maar jij at daar gerechten uit de Tex-Mex keuken. De Texaanse, Mexicaanse mengcultuur. Ja. Hè? Dat is toch gewoon eten van rednecks? Ja. Maar het is wel... Was dat toch een soort nationalistisch gevoel wat daaronder zat? Het heette wel... Zeg maar, in Amerika heette dat gewoon Mexicaans restaurant. Die allemaal zeg maar, een Spaans klinkende naam hebben. Ja. Dus het wordt niet... Zeg maar, de officiële term is Tex-Mex. Maar zij noemen dat gewoon een Mexicaans restaurant. En ik vond het zo'n wonderlijke combinatie. Dat is dezelfde mensen die... willen dat alle Mexicanen uit hun land weggaan. Ja, muur bouwen. Dat die gewoon iedere week... Dat het eten van die mensen die ze zo verachten, zit het eten. Dat dus het eten is eigenlijk maar geïntegreerd, maar de mens nog niet, als het ware. Dat een hele wonderlijke combinatie. En ook zeker in dat deel van Amerika is er maar het aandeel van Mexicaanse restaurants... Ik denk dat misschien wel de helft van alle restaurants zijn Mexicaans. Dus het is heel erg... Ja, aanwezig. Ja, ik heb het ook nog even vanmiddag op zitten zoeken. Maar als je gewoon googelt de Tex-Mex en de Memphis... Je komt erin om, zeg maar. Ja. Wat heb jij gemaakt, Francie? Ja, ik ben datzelfde routetje gaan doen. Oh ja, heb je dat ook al gedaan? Heerlijk even surfend de beste restaurants Tex-Mex in... Memphis, ik ben me eerst door de plaatjes laten inspireren. En uiteindelijk is het een steak quesadillo geworden. Okay. En dat is dan een skirt steak. Een soort bavet. Een langgerekte steak die je heel even grilt. Toen stond het hier even blauw. Ja. We hadden allemaal last van de hoes. Iedereen maakt zich zorgen. Ja. We hebben weer lucht hier. Je grilt hem heel eventjes kort in de pan. En dan is het echt het bouwen van een quesadilla. Dat betekent ook eigenlijk kaastaartje. Het zijn twee tortillas op elkaar met daartussen kaas, cheddar in dit geval. Die bavet... wat jalapeno's, wat uitjes. En een klein beetje pittige kruiderij ook. Ja, er zit wat komijn in. Dat is ook heel, heel typisch voor die Tex-Mex keuken. Wat zit er verder in? Een beetje guacamole daarnaast natuurlijk. Ook zelf gemaakt. En het recept staat ook op onze site. Een salsa met tomaat en koriander. En natuurlijk wat sour cream. Ja, ik ben alvast begonnen, hoor. Ja, en de bedoeling is dus dat vlees, want vlees op deze manier... dat het echt supermals is. Dus als dat... Ontzettend lekker. Ja, is dat goed gelukt? Ja, en die tortilla is zo lekker knapperig. En dan dat malsen van het vlees. Ja. We hebben natuurlijk niet te veel smaken, maar lieve luisteraars... dit is nou typisch iets, dat kun je bij allerlei gelegenheden eten... Ik zeg, Nederland speelt op zondagmiddag, 6 uur. Dan kun je hier mee komen. Robert Fuisje zit aan tafel, dan kun je hier mee komen. Je hebt gewoon een hangover, dan kun je hier mee komen. Mm. Echt comfortfood, hè? Dit is ongelooflijk. Wat vind jij ervan? Ik heb net de eerste hap genomen. Ja, heel lekker. Lijkt het op wat het... Ja. Ja? Ja, mijn compliment. Nou, dank je wel. Ja. Want die guacamole, die werd overal bijgedaan, toch? Ja, dat viel mij ook wel. Dat, zeg maar, bij alles, bij ieder gerecht wat je bestelt, wordt gevraagd... wil je guac erbij? Oh ja. Ik vind het nogal vreemd dat één bijgerecht bij het hele menu zou passen. Ja. Maar bij alles wordt dat erbij gedaan. Ik vind het wel wat, hoor. Heel Ik vind het vrij pittig. Het is een mooi menu. Waar had je het recept vandaan? Ja, online. Ik heb eigenlijk via een plaatje en een recensie van iemand die ergens gegeten had... ben ik gaan zoeken naar dit recept. En heel duidelijk recept. Echt ook gewoon alle stappen en een filmpje. En, het kon eigenlijk niet mislukken. Nee. En ook de guacamole. Heel fris, hè? Ja, die is heel fris. Die heeft wel iets grofs. Dat vind ik wel lekker, dat hij niet helemaal kapot is. Niet dat zalf is. En, wat heeft dat voor jou betekend, die periode daar in Memphis? Van het avontuur met de mensen, dat je in zo'n andere stad bent? Ik zie dat een beetje als het begin van mijn volwassen leven. Ja. Dus ik ben daar ook begonnen met schrijven. Dus ik had, waar ik nu weer iedere week voor schrijf, NRC... Je hebt een feuilleton daar, hè? Had ik benaderd of ik over studeren in Amerika mocht schrijven. Dus dat was nou ja, het eerste wat ik ooit zeg maar, geschreven heb. Dat stuurde ik per fax. Ik herinner me het geluid nog. Ja, dus ja, ik zie dat echt als het, nou ja, het begin van hoe ik als een volwassene ging leven. En heeft dat ook dat onderwerp, wat toch een onderwerp is, wat een bepalend thema is in je oeuvre, namelijk afkomst. Heeft dat nog meer dat onderwerp op scherp gezet voor jou? Ja, nou ja, daar waren natuurlijk weer allemaal andere nuances. En, zeg maar, de geschiedenis in Amerika is natuurlijk veel heftiger en harder dan in Nederland. Ja. Dus ik wilde, toen ik zeg maar, uitwisselingsstudent werd, ik denk dat bijna iedere andere student die vanuit de UvA daarin wilde meedoen, die wilde allemaal naar of New York of naar Californië. En daar was ik, nou ja, daar was ik allebei al geweest. Ik was nog nooit in het zuiden geweest. En ik dacht ook, ik studeer Amerikaanse geschiedenis. Zeg maar, het interessantste deel van de Amerikaanse geschiedenis is in het zuiden. Ik bedoel, het is heel raar om, als je die geschiedenis bestudeert, ja, dan moet je natuurlijk de kans nemen om waar, zeg maar, waar het gebeurd is. De slavernij is natuurlijk veel, wat dat betreft, veel ja, spannender dan andere delen van het land. Dus ik merkte ook toen, dus in 1995, was, nou ja, 30 jaar eerder, was dat deel van het land was gewoon nog gesegregeerd. Dus zeg maar, iedereen die ouder was dan 30 had nog geleefd in, nou ja, dat ze naar verschillende scholen moesten en verschillende openbaar, nou, dat alles nog gescheiden was. Ja, ja, dus dat ja. Ja, was in alles in die samenleving, ja, voelde je nog dat het, ja, dat het niet op een hele natuurlijke manier samenging. Dus dat heeft me, ja, het, ja, daar was het allemaal, zeg maar, nog heftiger dan in Nederland. Maar nou kom je zelf uit een Joodse cultuur. Een Joodse vader, Joodse moeder, Joodse opa, Joodse oma. Ook een, zoals ik in het begin van de uitzending al zei, een familie met een enorme geschiedenis. Ook een tragische geschiedenis. Ja. Deel van de familie is omgebracht. Hè? Van de Poolse tak van je moeder is omgebracht. Ja. Kortom, voor heel veel auteurs in Nederland is dat hun drama, hun Achilleshiel, maar ook hun bron van inspiratie eigenlijk, hè? Het onderwerp. Ja. Jij bent naar een breder onderwerp gaan zoeken. Is dat ook omdat je je wilde bevrijden van dat groepje waar je het net over had? Van dat cultuurtje, van dat groepje? Ja, nou ja, ik vond het gewoon, ja, spannender om zeg maar de clash of de, zeg maar het ongemak. Als je het alleen binnen een eigen groepje heb je minder mogelijkheden om, ja, zeg maar, om confrontaties te bevestigend zoeken. Eigenlijk. Ja, dus ik vond de confrontaties tussen, nou ja, al die verschillende groepen die hun eigen eigenaardigheden hebben, hoe dat allemaal met elkaar botst, is natuurlijk spannender dan als je het alleen binnen één groepje houdt. Ja. Dus nou ja, dat is ook wat ik om me heen zag. En dat is ook wat ik, ja, spannender vond om over te schrijven. Ja, en dat is eigenlijk wat je in alles, maar misschien zelfs ook wel privé zoekt, hè? Nou ja, in privé, ja, ik denk dat altijd voor, zeg maar, voor mensen die romans schrijven, als je, zeg maar, privé wil je gewoon rust en vrede, zeg maar. Maar dat is om over te schrijven, ja, is het totaal oninteressant en saai. Buitengewoon saai. Ja, dus dit is een beetje wat je in je eigen leven wil, staat helemaal haaks op waar je over wil schrijven. Maar eigenlijk in alles wat ik hoor ik eigenlijk New York. Om de een of andere reden. Dus zeg maar de dominantie van je moeder die uit New York komt, oorspronkelijk. Eigenlijk heeft New York alles wat, niet wat jou gelukkig kan maken, zo wou ik het niet zeggen. Maar ik bedoel, dat is eigenlijk precies, Nou ja, jij schrijft New York, zeg maar. Ja, nou ja, ik kom nu uit Amsterdam, maar ik heb natuurlijk vaak aan mijn ouders gevraagd die ooit elkaar ontmoet hebben. En toen, nou, mijn moeder kwam uit New York, mijn vader uit Amsterdam. Ik heb natuurlijk, nadat ik geboren was en, zeg maar, iets ouder werd, heel vaak aan ze gevraagd, Nou ja, jullie... jij stond op een tweesprong. Ja, hoe kan je godsnaam voor Amsterdam kiezen? Waarom ben ik niet in New York geboren? Heb je daar een goed antwoord? Ja, omdat hij de man was en zij de vrouw. Dus, man dominanter. Ja, zeker in de keuze. Zeker in die tijd was het dan vanzelfsprekend... dat ze waar hij vandaan komt, dat ze daar gingen wonen. Ja. Ik had New York wat spannender gevonden. History repeat. Want nu zit je zelf in buitenveld. Ja. Ik bedoel, hoe cliché wil je het hebben? Hoe ver van New York? Ja, je hebt je vrouw uit Almere weggehaald. Ja, het enige voordeel is dat ik... in Nederland is het voor iemand zoals ik toegestaan... om over verschillende bevolkingsgroepen te schrijven. Ja. En in het huidige Amerika... had dat natuurlijk niet. Dat mag niet, of dat kan niet. Wij maken de cirkel rond met het gerecht boterkoek. Ja. Ik heb nog even gezocht, want er werd gesuggereerd dat het van Joodse herkomst is. Nou, wat zeker is, dat gemberbolen is natuurlijk een typisch Joodse. Maar de boterkoek, daar verschillen de meningen over. Niet in ieder geval per se Joods. Nee, maar wel volgens Johannes van Dam vooral heel Nederlands. Ja, Nederlands, hè. Maar wel een product wat het goed deed. Ook bij Joodse banketbakkers, begreep ik. Uit het doorgaans doorwrochte onderzoek van Johannes van Dam. Van wie ik me realiseerde dat misschien ook wel zo'n naam is... die langzamerhand naar de achtergrond zal verdwijnen. Ja. We hebben ook veel jonge luisteraars. Die zullen misschien niet allemaal meer weten... Dat een omgevallen encyclopedie, culinaire encyclopedie was. Dat zijn huisje bijna door zijn Amsterdamse heipalen heen zakte... omdat er zoveel boeken stonden. En Johannes van Dam er zelf ook in zat. Ja. En, ja. Aten jullie boterkoek bij opa en oma? Of thuis ook bij je ouders? Ja, ik kan me dat herinneren van de familie van mijn vader... als je aan mij vraagt, wat was een Joods gerecht uit je jeugd? Was dat warme herinneringen aan heb? En wat is er zo warm aan die herinnering? Dat er ondanks dat al die hele generatie van mijn vader en vooral mijn grootouders... waren natuurlijk allemaal getraumatiseerde mensen die zelf nog leefden... maar de rest van de familie niet. Maar er was toch wel een vorm van... ja, gezelligheid of plezier soms. En dat, in mijn herinnering werd dat gerelateerd aan boterkoek. Boterkoek, moeilijk. Nou, die heeft Janneke gemaakt. Janneke, die eigenlijk niks met boter heeft. Ik moest me over iets van weerzin heen zetten, maar ik dacht, ik ga er helemaal voor. Johannes van Dam heeft echt wel een soort essay over boterkoek geschreven... en komt met exacte verhoudingen van de drie ingrediënten van boterkoek. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk meel, bloem, boter en suiker. Mm-hmm. En een snufje zout. En daar waar je dat wil, mag er citroenrasp bij. Dat zit hier ook in deze. Maar er moet net iets meer bloem, gemiddelde hoeveelheid boter... en net iets minder suiker zitten. 38, 35, 27, dat zijn de percentages. Ik ben op zoek gegaan naar recepten. En ik vond bij Rutger van Rutger Bakt, weet je wel, van Heel Holland Bakt... Rutger van den Broek, exact deze verhoudingen in zijn recept. Dus dat recept heb ik gebruikt, kunnen de mensen ook terugvinden. En dan is het zo dat bij een boterkoek maak je dus één deeg... maar je bakt hem niet als een koek die binnenkant, buitenkant, alles is even hard... De binnenkant, hoewel het van hetzelfde materiaal is... moet als een soort vulling zijn. Dus dat moet wat zachter, plakkeriger, prettiger. Laten we even gauw vragen aan... proeven. Want we hebben nog maar heel kort, eigenlijk nog maar een halve minuut. Robert, doet dit aan je huis. Ik ga hem snel proeven. Hij gaat proeven. Dit is de proef en de pudding enzovoort. Is die geslaagd? Ja. Smaakt dit is naar boter. Heel erg. Ja, net als jij vind ik boter niet zo lekker. Maar dit in mijn herinnering, of in mijn beleving is dit niet... overstijgt dit boter. Ja. Dit overstijgt boter. Dat vind ik een prachtige slotzin van Mandjaren. Volgende week zijn we er weer om 19:30. Dankjewel Robert Vuijsje dat je er was. Jullie bedankt. Ja, kom nog eens een keer eten. Als er geen voetbal is. Tot dan. Cultuur. Speciaal voor iedereen. Pieker over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten.